shela kama komela ngelo kama kamete atona makamembane devonya kama temengole yena bana kalasa cho akadangana dasoli mola o akadangana dapo jenda kama loko mbe chiyo limula kio pololo kanu na ofoko tano malongelo kele ananche wato mkalasa joli kumani wacho joli mu neje talolo wasaire lushila kama komela ngelo nakama kanete atona ngakamengane lewanyo wakama temengole yema anakalasa che wakadangana soli mola o akadangana dapo chenda kama loko mbe chiyo limula kio pololo kanu na ofoko tano malongelo kele ananche wato kalasa jodi kumali wacho jolimu neche taololo wazaire Yeah. wemba Bateza irete moya Omale kuru yamba Batevi bate moya Omale papa wemba Mandante moya Omale kimishombo